Michalina Szymborska, dobry wieczór Państwu, witam w Klubie Trójki. W jaki sposób atakowane są dzisiaj wartości religijne i narodowe oraz w czyim interesie leży demontaż Christianitas? O dywersji psychologicznej i kulturze bycia ofiarą porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Ze mną w studiu jest Tomasz Formicki, ekspert do spraw służb specjalnych, prezes Instytutu Informacji. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór, panie redaktor. Witam radiosłuchacze. Oraz na łączeniu mamy Piotra Plebaniaka, wybitnego znawcę kultury chińskiej, autora książek w tej dziedzinie, takich jak chociażby Traktat Sztuka Wojny, Starożytna Mądrość Chińska. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, pozdrawiam z wczesnego ranka na Tajwanie. Cieszymy się, że tak naprawdę znalazł pan teraz czas w środku nocy, żeby z nami porozmawiać. Ja chciałabym zacząć od pana Tomasza Formickiego, bo wczoraj ukazała się tak naprawdę pana książka Dywersja psychologiczna, agresja informacyjna na fundamenty cywilizacji łacińskiej w Polsce. Panie Tomaszu, pisze pan o tym, że najpotężniejszymi, a może jednymi z najpotężniejszych graczy na arenie polityki międzynarodowej są fundacje. Wymienia pan chociażby fundację Rockefellera, fundację Gatesów czy fundację Sorosza. W efekcie procesu globalizacji, tak można powiedzieć, większość państw demokratycznych nie jest dziś suwerenna. Taka teza mi się nasunęła, jak właśnie przeczytałam pana książkę. I chciałam zapytać, z jakiego kierunku przeprowadzany jest atak dywersji psychologicznej i jaka jest definicja? Przede wszystkim definicja dywersji psychologicznej, czym jest dywersja psychologiczna, odpowiedź leży przede wszystkim w takim sformułowaniu, że jest to pewien obszar, pewna przestrzeń realizowania szeroko rozumianej walki informacyjnej. Czym zatem jest walka informacyjna? Jest to niekinetyczny, niezbrojny całokształt działań zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, których celem jest doprowadzenie do przewagi informacyjnej w różnych wymiarach politycznym, gospodarczym, ekonomicznym, wojskowym, dyplomatycznym czy cywilizacyjno-kulturowym. Jeżeli chodzi o dywersję psychologiczną, to z kolei jest to cały zespół, zbiór naukowo opracowanych technik informacyjnych, psychologicznych, których celem jest takie przeformatowanie, takie ukształtowanie świadomości nie tylko jakichś określonych grup społecznych, ale całych narodów w kierunku pożądanym przez infoagresora. A zatem tak krótko to formułując, można powiedzieć, że chodzi o doprowadzenie państwa poddanego infoagresji, społeczeństwa tego państwa, do takiego stanu mentalnego, takiego stanu psychologicznego, w którym po pierwsze on jest bierny, apatyczny i po drugie realizuje dokładnie to, czego chcą infoagresorzy. Istotę tego świetnie oddaje taki fragment z powieści George'a Orwella, rok 1984, gdy jeden z funkcjonariuszy tego aparatu opresji w tej powieści mówi do głównego bohatera w ten sposób: my nie niszczymy naszych wrogów, my ich zmieniamy. I to jest jakby kwintesencja dywersji psychologicznej i tak to i w ten sposób to działa. I są takie główne cztery cele realizowania dywersji psychologicznej. Pierwszy to jest właśnie doprowadzenie do takiego stanu psychologicznego, w którym społeczeństwo jest apatyczne, bierne, nie wierzy w zasadzie już, że na przykład w przestrzeni społeczno-politycznej może coś na lepsze się zmienić. Drugim celem to jest doprowadzenie do maksymalnych konfliktów w społeczeństwie, wytworzenie całej masy antagonizmów i cały czas szukanie nowych przestrzeni do kreowania sztucznego poprzez propagandę, poprzez realizowanie różnych działań. I my to widzimy na przykład teraz na pograniczu polsko-białoruskim, tak, co się czyli dzieje. Polaryzacja społeczeństwa, właśnie. Czy tak naprawdę nie o to chodziło właśnie Władysławowi Frasyniukowi, jak już jesteśmy przy tym, żeby, bo pan pisze jakby o tym, że głównym celem dywersji psychologicznej jest sianie zamętu, stwarzanie sytuacji napięcia, tak? W mojej ocenie, nie mam zwyczaju oceniać polityków, natomiast w mojej ocenie pan Frasyniuk, nie wiem, jaki był jego cel. Natomiast wiem, jaki był cel pana prezydenta Łukaszenki i prezydenta Federacji Rosyjskiej, pana Władimira Władimirowicza Putina. Mianowicie właśnie zantagonizowanie polskiego społeczeństwa, ale to jest tylko jeden z celów w mojej ocenie. Bo z punktu widzenia kontrwywiadowczego, gdy obserwuję te zjawiska, które w tej chwili zachodzą na pograniczu polsko-białoruskim, te wydarzenia, to gołym okiem widać, że ktoś testuje w sposób, w jaki działają nasze służby. Ktoś testuje reakcję naszych polityków, ktoś testuje reakcję społeczną. No właśnie, i tutaj na razie postawię kropkę i zapytam już teraz pana Piotra Plebaniaka, a potem pana Tomasza poproszę jeszcze, żeby się do tego odniósł. Z jakiego kierunku przeprowadzany jest atak dywersji psychologicznej na Polskę w pana mniemaniu, panie Piotrze? Ma pani na myśli kraj, czy też nazwanie siły? Może pan tutaj też zdefiniować właśnie tą siłę, bo powiedzieliśmy też o tych organizacjach, tak, o fundacjach tutaj, o których też pan Tomasz Formicki pisał. No właśnie, z jakiego kierunku można też powiedzieć o kraju oczywiście? Więc wojny informacyjne są w samej definicji wojnami każdego z każdym. Czyli nawet nasi sojusznicy mogą starać się osłabić naszą siłę po to, żeby relacja była bardziej korzystna dla nich. W związku z tym zidentyfikowanie siły oddziałującej na nas w sposób, w jaki możemy, nawet samo zdefiniowanie, czy to jest oddziaływanie wrogie, czy też jakiś naturalny proces, to jest utrudnione. To jest całą esencją właśnie tych wszystkich wojen, dlatego że w grę wchodzą dwie odpowiedzialności. Odpowiedzialność historyczna i odpowiedzialność odszkodowawcza. Jeżeli na przykład, załóżmy, że pan Krasyniuk został w jakiś sposób namówiony brzęczącymi argumentami na działanie takie, jakie przedsięwziął, nie jesteśmy w stanie udowodnić. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że przyjął jakieś pieniądze, to nie będziemy w stanie udowodnić od kogo. Prawda? No bo w jaki sposób ktoś mu w kawiarni na przykład przekazał, albo dostał PayPalem, albo dostał w jakikolwiek inny sposób. Nie jest to w stanie. Wszystkie oddziaływania w ten sposób przeprowadzane są niemożliwe do wyśledzenia z samej definicji i to podstawowym założeniem ich zaprojektowania jest to, że mają być anonimowe, czy też niewyśledzalne. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Tak. Natomiast mam jeszcze jedną uwagę co do natury tych sił, o których mówimy. Ja podchodzę troszeczkę z innej strony niż pan Tomasz Formicki. Podchodzę od mojej ulubionej definicji wojny. Otóż wojna to jest osiąganie kolektywnych celów. To jest jeszcze inaczej kolektywne zabijanie dla kolektywnych celów. O zabijaniu nie mówimy, tylko mówimy o zmienianiu wroga. Tak jak tam idealne to jest określenie natury tych wojen informacyjnych, wpływania na morale, na umysł zbiorowy jak gdyby społeczeństwa. Natomiast głównym punktem ciężkości, w jakim następuje rozgrywka, jest uniemożliwienie społeczeństwu osiągania kolektywnych celów. To jest absolutnie podstawowy jak gdyby cel całego oddziaływania, dlatego że kolektywnym celem jest zachowanie tożsamości, zachowanie zdolności do obrony. A więc jeżeli uniemożliwimy poprzez skłócenie, poprzez wygenerowanie tak zwanej wyuczonej bezradności, to jest termin psychologiczny polegający na tym, że człowiek przestaje przejawiać aktywność, czyli popada w bierność, apatię, w chwili, w której pokaże mu się, że jego działania nie osiągają, są po prostu bezsensowne. W tym momencie on się w bardzo głębokiej warstwie psychologicznej swojego umysłu przekonuje, że jakiekolwiek działanie jest po prostu bezsensowne i zaprzestaje go. Na tym polega właśnie bierność. Także tak bym to określił. Podsumowując, nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Oczywiście w chwili, w której pan Krasyniuk powiedział te słowa, można łatwo przypisać mu, zestawić jego intencje z intencjami służb sowieckich, rosyjskich. Natomiast proszę zobaczyć, że są one w sprzeczności, co sam Donald Tusk powiedział, z dyrektywami Unii Europejskiej. Czyli jesteśmy w stanie stwierdzić rozbieżność interesów tych działań z wewnątrz jak gdyby organizacji tej opozycji. Natomiast 6 lat temu, w czasie kryzysu 2015, nie byliśmy w stanie stwierdzić tej sprzeczności, dlatego że ideologiczne cele, czy też ideologiczne, demograficzne cele decydentów Unii Europejskiej były zbieżne z tymi akcjami wpuszczania imigrantów. To tyle. To tak. Panie Tomaszu, jakby pan się do tego odniósł jeszcze, co właśnie co powiedział pan Piotr Plebaniak, z jakiego kierunku jest ten atak przeprowadzany właśnie tej dywersji psychologicznej i czy faktycznie my nie możemy stwierdzić, czy na przykład jest tak, że może należałoby prześledzić, jakie największe firmy czy organizacje inwestują w Polsce i które tak naprawdę mają największy kapitał i komu pod względem właśnie tego kapitału inwestycyjnego mogłoby najbardziej zależeć na ingerowanie w wewnętrzne sprawy Polski, w gospodarkę też. Ja tutaj może troszeczkę zawężę tak ciekawie przedstawioną przez pana Piotra tą perspektywę tych sił, które nacierają informacyjnie na nasz kraj. Po pierwsze, z punktu widzenia kontrwywiadowczego mamy kilka obszarów, podmiotów, które zaangażowane są w walkę informacyjną, w dywersję psychologiczną. Po pierwsze są to agendy państwowe, czyli służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze obcych państw, ich służby dyplomatyczne, właśnie przedstawicielstwa handlowe, zagraniczne i tak dalej. To jest pierwszy obszar. I to są te podmioty, które realizują operacje dywersji psychologicznej. Przede wszystkim napędzają służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze obcych państw. To one, to bez ich udziału, bez ich zaplecza koncepcyjnego, logistycznego, nie da się tego przeprowadzić. One, to trzeba mieć, do tego typu operacji trzeba mieć naprawdę bardzo sprawne służby specjalne. Drugim obszarem są właśnie wcześniej wspomniane NGOsy, czyli organizacje pozarządowe, jak Fundacja Rockefellera, Fundacja Gatesów, czy bardzo aktywne sieci George'a Sorosa, różnego rodzaju stowarzyszeń NGOsów. Trzecią grupą są korporacje transnarodowe i je trzeba również uwzględnić, dlatego że w tej chwili to są bardzo silne podmioty w tej grze geopolitycznej, w wymiarze właśnie informacyjno-psychologicznym. Proszę zwrócić uwagę, że zasoby finansowe niektórych korporacji są większe niż budżety średniej wielkości państw, o małych krajach nie wspominając. Czyli na podstawie takich informacji możemy postawić tezę, że to jest zagrożenie dla suwerenności takich państw. Oczywiście. I dam pani przykład. No proszę zwrócić uwagę, że jeszcze urzędującemu wówczas formalnie prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi korporacje cyfrowe potrafiły scenzurować konta w mediach społecznościowych. To pokazuje, jaka to jest siła. I kolejnym obszarem są organizacje religijne, kościoły, organizacje quasi-religijne. I tutaj podam przykład takiego udziału w takiej grze geopolitycznej. Fethullah Gülen. On stworzył w Turcji, nie tylko w Turcji, organizację quasi-religijną. On dzisiaj już powszechnie wiadomo, że związany był z Centralną Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych, czyli CIA. I brał udział, współuczestniczył w próbie obalenia prezydenta Turcji Erdoğana. I ostatnia grupa, którą z punktu widzenia kontrwywiadowczego można zdefiniować jako te podmioty, które biorą udział aktywny w walce informacyjnej, są to międzynarodowe organizacje przestępcze i organizacje polityczne, które sięgają pod terroryzm jako broń polityczną. Więc jak widzimy, to jest bardzo szerokie spektrum i dopiero z tej perspektywy można dostrzec, że ten atak, on nie idzie tylko na przykład jednotorowo. On idzie w różnych wymiarach, czyli koordynują i inspirują to służby specjalne. One to, że tak określę, nadzorują, ale w tym uczestniczą różnego rodzaju NGOsy, czyli organizacje pozarządowe. W tym uczestniczą na przykład w sferze gospodarczej korporacje transnarodowe, bo dzisiaj się tak ukuło, jest taki termin z tej szkoły balcerowiczowskiej, że kapitał nie ma narodowości. To jest nieprawda. Kapitał jak najbardziej ma narodowość. I to było na przykład widać na przykład na Bliskim Wschodzie zaangażowanie korporacji amerykańskich w operacje wojskowe. Oni byli jednymi z największych beneficjentów, na przykład korporacje naftowe. I to samo dotyczy się na przykład rosyjskiego Gazpromu, tak? który jest nie tylko beneficjentem, ale przede wszystkim też instrumentem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Tak, i tutaj ja jeszcze chciałam wrócić do pana Piotra. Panie Piotrze, w jednym ze swoich esejów wspomina pan, że działalnością pogłębiającą konflikt rasowy w USA para się chociażby ruch BLM. Pisze pan, że istnieją subkultury i quasi-religijne ideologie tożsamościowe oparte w swoim funkcjonowaniu na byciu profesjonalną ofiarą, jak to właśnie obserwujemy w USA. Ja chciałam pana zapytać, na czym polega właśnie taka kultura bycia ofiarą i jaki jest jej cel? Więc zastanawiałem się, jakie są części, jaka jest część wspólna tak niesamowicie zróżnicowanego ruchu kontrkultury, jak ten ruch LGBT, tutaj wszyscy dodają różne literki, częściowo humorystycznie, częściowo na poważnie. I stwierdziłem, że tą częścią wspólną jest to, że ludzie indoktrynowani, czy zapraszani, czy sami stający się częścią tych ruchów, tych społeczności, tych ideologii, to nazywajmy, czy też grup ludzi, nazywajmy to jak każdy uważa za stosowne. Natomiast ich częścią wspólną jest to, że w którymś momencie, z jakiegoś dowolnego powodu, oni nie są w stanie spełnić swoich życiowych aspiracji, marzeń, pragnień, potrzeb, jakichś koniecznych nawet do zaspokojenia, czyli takich, od których oni są uzależnieni psychicznie, nie są w stanie spełnić ich w takim systemie, czy też w takim stanie spraw cywilizacyjnym, kulturowym, jaki jest obecnie. W związku z tym automatycznie stają się elementami kontrkultury i teraz to jest idealny materiał na to, co pan Tomasz Formicki przed chwilą mówił, na to, żeby jakieś siły działające z zewnątrz, czy też od wewnątrz, zorganizowały je, czyli nauczyły je tego osiągania kolektywnych celów. I sama konstrukcja na przykład tych ruchów związanych z LGBT jest po prostu aż bijącym w oczy przykładem tego, na czym polega tak zwany leaderless resistance, czyli nie wiem, panie Tomaszu, jak się nazywa po polsku? To jest ruch bez przywódców. To jest formuła sieciocentryczna. Ruch bez przywódców, formuła sieciocentryczna. To jest dzisiaj bardzo popularne wśród organizacji wywrotowych. Tak, i tutaj... Panie Piotrze, pan jeszcze chciał coś dodać? Tak, bardzo przepraszam. Rzeczywiście przez chwilę. Więc o co chodzi w tym ruchu bez przywódców? O dokładnie to, co mówiłem w mojej pierwszej wypowiedzi, o to, że takich ruchów nie da się pociągnąć do odpowiedzialności na wiele sposobów. Mówiłem już o tym, że jest odpowiedzialność historyczna w stosunku do państw, prawda? Jeżeli jakieś państwo dotknięte napadnie na Polskę, albo no to wtedy są odszkodowania, jakieś lata składania wieńców, prawda? Które jest strasznie dla Niemców z całą pewnością niedogodne. Mieliśmy bardziej konkretny przykład. Namibia, była kolonia niemiecka z czasów jeszcze I wojny światowej, nagle zażądała to zupełnie niedawno, parę tygodni temu, jakichś tam horrendalnych odszkodowań i paktuje z Niemcami. Odszkodowania o sprawy, które zdarzyły się zrealizowane przez ludzi, którzy dawno nie żyją i zdarzyły się w sposób, który z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia prawodawstwa, logiki prawa rzymskiego, czy też prawa systemu prawnego, czy też kultury prawnej, jaka jest u nas, które są po prostu moim zdaniem niedorzeczne po prostu. Tak, panie Tomaszu, tutaj pan chciał coś wtrącić jeszcze. Tutaj jest bardzo, bardzo cenna uwaga pana Piotra Plebaniaka, że te ruchy właśnie wywrotowe, te ruchy, które kontestują w tej chwili porządek prawny, rzeczywistość funkcjonującą, która zachodzi w naszym kraju, one mają charakter sieciocentryczny. Ja tutaj pokrótce przedstawię, o co w tym chodzi. To jest model wypracowany na doktrynie wojskowej. Pierwsi zastosowali ją Amerykanie w 2003 roku podczas uderzenia na Irak. To się nazywa doktryna swarmingu. Swarming, czyli rojenie. Jak to funkcjonuje? W Iraku funkcjonowało to w ten sposób, że małe pododdziały amerykańskie dostawały z ośrodków rozpoznania wywiadu informacje pod wpływem właśnie informacji, które z organizatorem koncentrowały się. W dany punkt uderzały, po czym następowało rozproszenie, czyli one wracały do stanu poprzedniego. I proszę zwrócić uwagę, że ten model działania został wykorzystywany, na przykład amerykańskie służby specjalne wykorzystywały to, szkoląc organizacje kolorowych rewolucjonistów, między innymi organizacje opłacane przez George'a Sorosa. Miały ten sam model i to było na przykład widać podczas tak zwanej arabskiej wiosny w krajach Magrebu i w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz podczas kolorowych rewolucji na obszarze postradzieckim. Na przykład na Ukrainie to było widać dobrze w 2014 roku podczas Euromajdanu. Proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądało. Pod wpływem na Majdanie przez dzień było w zasadzie bardzo mało, kilkuset, niejednokrotnie kilkuset tych aktywistów, po czym pod wpływem informacji nowoczesnych komunikatorów oni się zbierali, że na przykład Bierkut, oddział Bierkutu szykują się na tej ulicy i pod wpływem informacji, która jest organizatorem, oni już koncentrowali się na danej ulicy i dochodziło tam do starć, do walki, czy na przykład do blokady Bierkutu, po czym następowało znowu rozproszenie. I ten model widać teraz w Polsce, on jest realizowany. Te organizacje, to co pan Piotr powiedział, te fundacje, stowarzyszenia sponsorowane z zagranicy. Na przykład? No na przykład ta fundacja, której jeden z liderów w tej chwili brał udział w wydarzeniach kilka dni temu na pograniczu polsko-białoruskim. Na przykład ta fundacja, powszechnie dobrze znana, w której ma w nazwie i otwartość, i dialog, i demokrację, to są tego typu organizacje, ale cały szereg organizacji, na przykład LGBT jest sponsorowanych i to jest ciekawe. I to jest właśnie ciekawe, że one nie dostają środków tylko ze wschodu, one dostają też z agent zachodnich. Pan wspomniał w książce o tym banku JP Morgan, tak? No na przykład JP Morgan, który oficjalnie poparł w Polsce paradę LGBT, nie tylko propagandowo, ale także finansowo. I do czego zmierzam? Do tego, że chyba czas najwyższy w naszym kraju wprowadzić podobną ustawę, podobny jakiś projekt ustawy, jak funkcjonuje od 1938 roku w Stanach Zjednoczonych. To jest ustawa FARA, przeciwko obcym agentom. W efekcie tego na przykład każda osoba, która działa, która na przykład dostaje z zagranicy, z jakichś fundacji zagranicznych, czy na przykład dziennikarz Russia Today funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, on oficjalnie występuje jako, i dosłownie ma taki podpis pod nazwiskiem zagraniczny agent. Czyli to całe zło dzisiaj czai się w fundacjach. Trzeba zwracać na to uwagę. Nie tylko, wie pani, oni są tylko instrumentem. Oni są tylko, że tak używając języka kolokwialnego kibicowskiego, oni są tą nabojką tylko. Ale instrumenty. A no właśnie. I teraz dochodzimy do kwestii kierunków ataku. No i proszę zwrócić uwagę na wydarzenia, które się dzieją na pograniczu białoruskim. Ja uważam, że nie jest diagnostyczne stwierdzenie, że to, co się tam dzieje, jest tylko i wyłącznie inspirowane ze wschodu. Bo proszę zwrócić uwagę, że największa stacja telewizyjna, która stanowi jakby platformę wspierającą te wydarzenia, tych aktywistów, jest w ręku kapitału amerykańskiego. Tak. Więc to jest to, co pan Piotr powiedział. Tutaj jest bardzo trudno zdefiniować jednoznacznie tych przeciwników i te barykady nie idą tak niejednokrotnie, jakby nam się wydawało, że to jest takie proste. Wschód kontra zachód i tak dalej. To nie jest takie proste. No tak, to jeszcze pewnie będziemy sobie o tym mówić, co robić, żeby się obronić przed takim atakiem dywersji. A ja chciałam jeszcze zapytać, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, jakie są rodzaje operacji dywersji psychologicznej? Tutaj chciałabym zacząć od pana Tomasza Formickiego i przejść później do pana Piotra Plebaniaka. To są dwa podstawowe rodzaje. Szczebel niższy, zacznę od szczebla niższego, operacyjno-taktyczny. One najczęściej wspierają operacje zbrojne, kinetyczne. Jeden przykład podam. 2014 rok, zdobycie przez dżihadystów z Daesh, tak zwanego państwa islamskiego, Mosulu. Druga co do wielkości aglomeracja w Iraku, licząca 1 800 000 mieszkańców. I tam oficjalnie garnizon wojska irackiego liczył 10 tysięcy żołnierzy. I co się przed atakiem zaczęło dziać w przestrzeni informacyjnej? Dżihadyści zorganizowali zsynchronizowaną, symultaniczną operację oddziaływania psychologicznego. To znaczy przedstawiali mieszkańcom Mosulu w internecie, w mediach społecznościowych, no te dantejskie sceny właśnie z ucinanych głów ludziom. Eksponowali, jak palą żywcem jeńców i tak dalej. No i to siłą rzeczy i grozili oczywiście mieszkańcom Mosulu, że jak się będą bronić, to ich spotka. Siłą rzeczy no, zaczęło to wpływać na tych mieszkańców. W efekcie tego najpierw ze stróżki uciekinierów, którzy zwątpili w możliwość obrony miasta, to się przerodziło już w taki rwący potok. W efekcie tego uciekło z miasta 500 000 mieszkańców, ale mało tego. uciekło 8,5 tysiąca żołnierzy. Zostało 1500 żołnierzy. Wie pani, ilu dżihadystów wzięło udział w wejściu do Mosulu? 1500. Czyli oni zajęli tak naprawdę Mosul. By przegrali tą w mojej ocenie przegraliby. I co więcej, weszli i stało się dokładnie wówczas to, co się obecnie stało w Afganistanie. Weszli. W zasadzie tam po jakichś lekkich starciach, nie było tam jakiejś wielkiej bitwy i zajęli sprzęt, który armii irackiej zostawili Amerykanie. Czyli to, co w Afganistanie się stało, to nie jest odosobnione. To już miało miejsce wcześniej. Kilka lat temu właśnie w Mosuli, w ogóle w Iraku. I ten szczebel ważniejszy właśnie, bardziej istotny, czyli operacje dywersji psychologicznej na szczeblu strategicznym. One są rozpisane niejednokrotnie i realizowane przez kilka dekad. NATO już zwracał uwagę społeczeństwom zachodnim w czasie zimnej wojny. Były rosyjski agent KGB, były oficer KGB, który uciekł na zachód, zdezerterował z KGB. Jurij Bezmienow. Tak. I on zwracał uwagę na to, że Amerykanie i w ogóle państwa zachodnie koncentrują się na zagrożeniu ze strony szpiegostwa, na tej funkcji pozyskiwania informacji przez agencje wiadowcze Związku Radzieckiego. Natomiast i on, moim zdaniem, słusznie zwraca uwagę, że o wiele większe zagrożenie jest w tej funkcji kreatywnej służb wywiadowczych, czyli właśnie dywersji psychologicznej. Tak jak wspomniałem, te operacje odbywają się przez kilka dekad i one mają na celu właśnie przeformatowanie już społeczeństwa. Dlaczego trwają kilka dekad? Dlatego, że wówczas mija jakby wchodzi w wiek produkcyjny jedno pokolenie. Czyli trzeba wychować tak naprawdę jedno pokolenie. Tak. Używając języka cybernetyki społecznej, należy je zaprogramować. I atak odbywa się, i to w Polsce też to się dzieje, odbywa się w kilku obszarach. To jest przede wszystkim atak na rodzinę, na tradycyjnie pojmowaną rodzinę. Drugą kwestią jest atak na system edukacji. Tak, i o tym jeszcze będziemy mówić, a ja chciałam jeszcze przejść do pana Piotra Plebaniaka. Panie Piotrze, jakie jeszcze rodzaje operacji dywersji psychologicznej mógłby pan tutaj podać? No, ja mogę najwyżej podać przykłady, dlatego że pan Tomasz powiedział dokładnie to, co trzeba powiedzieć o tych sprawach, więc absolutnie nic do pytania. Tutaj mogę płynnie kontynuować to, co wyrwaliście rozmowę. System edukacji i formatowanie. Ja to nazywam formatowaniem cywilizacyjnym, dlatego że już według słów Feliksa Konecznego nie jest możliwe dla jednej osoby należenie do dwóch cywilizacji, czyli przyswojenie sobie wartości kulturowo-cywilizacyjnych dwóch różnych cywilizacji, na przykład cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji konfucjańskiej. Więc po pierwsze, cywilizacje są mniej lub bardziej kompatybilne ze sobą, czyli istnieje możliwość jak gdyby połączenia, stopienia wartości w jakiś jeden konglomerat, jakiś agregat. Więc dla przykładu cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji konfucjańskiej idealnym przykładem tego, że te wartości da się połączyć i stworzyć twór eklektyczny, który będzie spójny i stabilny. Takim przykładem jest właśnie Tajwan, z którego rozmawiam. Już teraz jest 4:30 rano i jeszcze nadal widzę przepięknie świecące akurat gwiazdy. Na szczęście nie pada deszcz za oknem. Więc to jest społeczeństwo, które przyjęło wartości demokratyczne, które jednocześnie jest kulturą wstydu tego konfucjańskiego. To znaczy istnieje bardzo duży, silny tabu na kwestie seksualności. Są pewne instytucje kulturowe, czy też interakcje międzyludzkie polegające na tym, że nie wolno kogoś zawstydzać, prawda? Czyli ich poczucie humoru jest tak naprawdę nie istnieje. To poczucie humoru naszego typu, czyli że zawsze trzeba z kogoś tam, przez chwilę przynajmniej oczywiście, dobre poczucie humoru trwa 5 sekund, ale zawsze jest kosztem kogoś, prawda? Że przez chwilę traci ten twarz. Natomiast to jest absolutnie nie do pomyślenia dla Tajwańczyków, mieszkańców Tajwanu pochodzenia chińskiego. Mówię tutaj o nazwach kulturowych, a nie politycznych. Więc, ale jest to nadal w jakiś sposób zrozumiałe. Natomiast gdybyśmy na przykład próbowali Tajwańczyka poczęstować wieprzowiną na przykład, nie ma żadnego problemu. Natomiast są cywilizacje, które są z nami w sposób zasadniczy niekompatybilne. Na przykład są uważane, mówię o cywilizacji islamu, psy są uważane za zwierzęta nieczyste, wieprzowiny jeść muzułmanin jeść nie może, w związku z tym, jeżeli chcemy sobie zjeść po prostu zwykłego kotleta, którego jemy codziennie, to z reprezentantem cywilizacji niekompatybilnej nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Z prostej przyczyny. Jest niezwykle silne tabu religijne, które decyduje o tożsamości i o tym, jak taka osoba postrzega kolektywne cele. W związku z tym najskuteczniejszą metodą ataku, każdego typu ataku, które tak świetnie wyliczył pan Tomasz, jest skonfrontowanie, wymieszanie w nasze społeczeństwo reprezentantów kultur, które są z nami niekompatybilne, zostały wykształcone w jakiejś znacznej odległości albo w wartościach, które są ewidentnie sprzeczne. A nasze wartości, przede wszystkim te decydujące o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie walczyć o zachowanie naszej tożsamości, integralności, niezależności czy nienaruszalności naszego obszaru cywilizacyjno-kulturowego, to najbardziej niekompatybilną cywilizacją, która jest oczywista, jest to cywilizacja islamu. W związku z tym wprowadzanie ludzi, którzy są w sposób oczywisty, nie asymilują się, nie planują tego robić. Będą szykować okazji do tego, żeby zaprowadzić swoje porządki. Na przykład przecież w krajach Europy Zachodniej, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji mamy już takie no-go zones, w których de facto funkcjonuje prawo szariatu, czyli prawo zachodnie, prawo oparte na wartościach wykształconych w starożytnym Rzymie, czy też wykształconych przez naszą moralność, etykę chrześcijańską, nie funkcjonuje, dlatego że realnie jest kontrolowane przez ludzi, którzy wolą szariat. Tak, właśnie tutaj, panie Tomaszu, czyli wspomnieliśmy o tym, to znaczy pan Piotr Plebaniak tutaj teraz wspomniał, że tak naprawdę też cywilizacja konfucjańska nie jest zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej, dla Christianitas. I pytanie, co tak naprawdę jest zagrożeniem, jak pan dzisiaj to widzi, dla cywilizacji łacińskiej? Znaczy widzimy, jakie obszary w Polsce są atakowane. Pan wcześniej wspomniał o tym, o kościele, o rodzinie. Znaczy, największym zagrożeniem to jest nasza bierność i apatia. Bo niestety tym ośrodkom dywersji psychologicznej, tym ośrodkom zewnętrznym, które od 89 roku tutaj przypuściły już taki frontalny szturm, bo to nie trwa od roku, od dwóch, od dekady, to od 89 roku, od tak zwanych przemian ustrojowych można zauważyć, że to funkcjonuje, to tym ośrodkom udało się, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. I moim zdaniem to jest najgroźniejsze. Wmówić Polakom, że polityka jest brudna, że sprawy społeczne są brudne, że tam idą tylko cwaniacy, cytując kolokwialnie ulice, złodzieje i tak dalej. I to jest nasze największe nieszczęście, bo to odstrasza ludzi, którzy mogliby do polityki wnieść wartość dodaną. Zacząłem tutaj, że tak powiem, od końca, bo to jest efekt. Natomiast te sfery, tak jak wspomniałem, kościół, rodzina, edukacja, spójność narodowa, to jest ciągłe antagonizowanie nas. I kolejnym bardzo ważnym elementem jest podmywanie autorytetu instytucji, nie tylko państwa, rządu, prezydenta, instytucji państwowych, ale różnych agent. I to widzimy na przykład, gdy pan Frasyniuk nazwał żołnierzy Wojska Polskiego, jak nazwał, czy ci aktywiści i niektórzy niestety dziennikarze właśnie mediów będących w ręku kapitału amerykańskiego. Co mówią o... I w jakim świetle przedstawiają funkcjonariuszy Straży Granicznej czy żołnierzy? To zanim jeszcze przejdziemy tutaj do tego, do przykładów a propos kościoła i tam już a propos narodu, to pan podał właśnie przykład pana Frasyniuka. Tak naprawdę, czy możemy wskazać przykłady aktywności agentury wpływu? Bo pan wspomina w książce o tym, jak groźna jest ta, jak tak naprawdę ona jest groźna i że to jest bardzo duże dla nas zagrożenie. Ja tutaj może najpierw wytłumaczę, czym jest agentura wpływu. Z mojego doświadczenia zawodowego powiem w ten sposób, że w mojej ocenie jest to najgroźniejszy rodzaj agentury. Groźniejszy od wywiadowców, od tych, których nazywamy kolokwialnie potocznie szpiegami. Dlaczego? Dlatego, że szpieg wykrada gdzieś informację i on gdzieś te informacje przekazuje. Służby kontrwywiadowcze prędzej czy później mają szansę na tym styku właśnie go gdzieś namierzyć. Natomiast agent wpływu jest osobą, którą obca służba wywiadowcza zabrania tej osobie pozyskiwania informacji. On ma zabronione, nie wolno mu tego robić. Natomiast on ma za zadanie właśnie być tak zwanym liderem opinii, kształtować opinię danego kraju. Taką osobę najczęściej, nie zawsze to się odbywa, ale bardzo często jest tak, że już się typuje na studiach. Patrzy się na jej parametry psychocybernetyczne, czyli na przykład, czy ma motywację, czy ma silne rozwinięte ego, czy ma motywacje witalne, ekonomiczne, bo wówczas też można pieniążkami zagrać. Taka osoba jest zapraszana na przykład na studiach, czy na doktorat za granicę i jakaś fundacja inwestuje w tą osobę. I to nie jest też tak, żeby tutaj, to nie jest też tak, że ta osoba nawet podpisuje jakieś zobowiązanie do współpracy z obcą służbą wywiadowczą, bo to nie zawsze tak się odbywa. Natomiast ta osoba później, gdy przyjeżdża do kraju, ma coś takiego, że poczuwa się, u normalnego człowieka jest takie zachowanie, że poczuwa się do pewnej, jakby w cudzysłowie, wdzięczności wobec tych ludzi. I zaczyna kreować jako naukowiec, jako publicysta, dziennikarz, czasem jako doradca polityka, albo nawet polityk, kształtować świadomość społeczeństwa. I dlatego bardzo trudno taką osobę namierzyć, bo ona w zasadzie nie kontaktuje się, jeśli jest zwerbowana przez obcą służbę wywiadowczą, ona w zasadzie nie kontaktuje się ze swoją rodzimą służbą. No tak, ale o przykładach mieliśmy mówić. I takie przykłady działania agentury wpływu zauważyłem podczas rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, gdy trwał kryzys gospodarczy, gdy wybuchł kryzys 2008 rok i wszystkie kraje zachodnie, kraje rozwinięte gospodarczo, kraje, które wiedzą jak ważną rzeczą w współczesnej epoce jest geoekonomia, zawijały się w taki ekonomiczno-gospodarczy kokon. Inwestowały w strategiczne gałęzie własnej gospodarki. Niemcy, który rząd pana Tuska był tak zapatrzony w te Niemcy, dofinansowywały własne stocznie. I co się u nas zaczęło dziać? Rząd Platformy i PSL-u zaczął de facto proces likwidacji stoczni, im się to udało. I wówczas zauważyłem w środkach masowego przekazu, ja to bardzo uważnie monitorowałem, zaczęły się pojawiać postacie, które uzasadniały te tezy. I to brzmiało tak bardzo naukowo, tak bardzo merytorycznie. To były często gęsto osoby z tytułami naukowymi, po uczelniach ekonomicznych. I charakterystyczne było to, że gdy wygooglowałem sobie te osoby na przykład w Google, czyli w otwartych źródłach informacji, no to większość z nich okazywało się, że na przykład mieli staże, granty w fundacjach niemieckich. A fundacje niemieckie, one przede wszystkim opierają się... Czyli pan się... to tak naprawdę wiedział z tak zwanego białego wywiadu, można powiedzieć. Tak, to się nazywa OSINT, Open Source Intelligence, czyli otwarte źródło wywiadowcze. I okazuje się, że te osoby brały granty na przykład od fundacji niemieckich wcześniej, kilka lat wcześniej albo kilkanaście lat wcześniej. A fundacje niemieckie otrzymują środki skąd? No z budżetu państwa. Więc tak ten mechanizm działa. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz ważna w kontekście agentury wpływu. Po co w ogóle robi się operacje tego typu, uruchamia się środki aktywne? Po co się uruchamia agentury wprowu? Po co się w ogóle przeprowadza tego typu operacje? Po to, żeby dany kraj zneokolonizować. Tak, do neokolonizacji będziemy tak jeszcze na ten temat pewnie dzisiaj wspominać, troszeczkę będziemy rozmawiać. Ja chciałam jeszcze przejść do, zapytać pana Piotra Plobeniaka, jak się skutecznie bronić przed dywersją psychologiczną i co my możemy zrobić jako Polska, bo rozmawialiśmy tutaj o tym, jakie obszary są atakowane, że kościół, naród, rodzina, szkolnictwo. Jaki pan by miał na to pomysł, panie Piotrze? Jak się bronić? Tak. To jest bardzo nietypowa może porada, natomiast należy wykształcić w sobie zdolność do kolektywnego działania. Jak już tam w wypowiedzi wcześniej wspomniałem, wojna to jest kolektywne zabijanie dla kolektywnych celów. Jeżeli wykreślimy z tego równania zabijanie, czyli usuniemy naszą definicję tradycyjną wojny, za pomocą czołgów, armat, samolotów i tak dalej. To jest kolektywne oddziaływanie dla kolektywnych celów. I w tym momencie mamy najbardziej ogólną definicję tego, co o tym mówimy w naszej tej rozmowie. Natomiast w najbardziej głębokim, najbardziej głębokiej warstwie, moim zdaniem chodzi właśnie o to osiąganie kolektywnych celów, ale także zdolność jednostek do poświęcania dobra prywatnego dla dobra społeczności. Mhm. Jeżeli ta wartość nie zostanie w człowieku wykształcona, a to się wykształca od dziecka, tu pan Czarnicki opowiadał o tym, że atakujemy system szkolnictwa właśnie po to. Po to, żeby dzieci, nie nauczyć dzieci, żeby dzieci nie, uniemożliwić ucywilizowanie dzieci i prawidłową socjalizację dzieci. Na czym polega socjalizacja? Socjalizacja polega na tym, aby przymusić jednostkę. To jest przymus, prawda? Bo dzieci same się nie chcą uczyć, tylko trzeba jakieś przekupić, zastraszyć się. Przepraszam, dzieci się zastrasza w szkołach przecież, prawda? Bo nie dostaniesz tam czegoś, jak się nie dostaniesz piątki. Na to polega zastraszenie. Więc należy tą paskudną metodę zastraszenia zastosować do tego, żeby w dzieciach wykształcić motywację do pozytywnych, produktywnych cech charakteru. Te cechy, jeżeli są niewykształcane w dzieciach, no to te dzieci wyrastają nie na inżynierów czy lekarzy. Przepraszam, to cytuję z retoryki w debacie publicznej, natomiast kto do nas przyjeżdża z krajów Bliskiego Wschodu czy tam innych różnych. Natomiast jeżeli te cechy nie zostaną wykształcone, no to w tym momencie nasza siła narodowa, nasza zdolność do oddziaływania na inne kraje, czyli ta siła ekonomii, zdolności budowania instytucji mogących się przeciwstawić jakiejś agresji z zewnątrz, zdolności do budowania instytucji, które są w stanie podtrzymać te poczucie patriotyzmu i poczucie wspólnoty narodowej, historycznej, kulturowej itd., itd. To wszystko się rozpada. Tutaj i trochę minister zobaczyć, jakby Czarnek nam pomaga w tym kontekście, tak? A propos wprowadzania też, zwiększania liczb historii. Mhm. Dokładnie. I proszę zobaczyć, jaka jest następuje histeryczna bardzo często reakcja na tego typu rzecz. Dlatego, że to, co minister Czarnek proponuje, stoi w bezpośredniej sprzeczności ze sposobem oddziaływania, czy też z kierunkiem oddziaływania wszystkich w cudzysłowie agentów, bo ja nie jestem w stanie udowodnić, że są agentami, ale wszystkich tych sił, które starają się w naszych dzieciach, uczonych w naszych szkołach, nie kształcić, też wykorzenić te wszelkie jakieś zaczątki odpowiedzialności osobistej. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Poświęcenie siebie, poświęcenie swoich własnych egoistycznych celów dla dobra własnej rodziny, własnego dziecka, własnej żony, własnego teścia, czy tam własnych jakiejś tam grupy przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. To jest cecha, która zanika, która w bardzo wielu... Ale to jest też jakby korzeń, można powiedzieć, cywilizacji chrześcijańskiej, że miłość mierzy się zdolnością do ofiary, tak? To jest jeden przejaw, natomiast każda cywilizacja polega na tym, że wykształca instytucje kulturowe i państwowe i dowolne inne, które sprzyjają współpracy. Jest na rynku, w Polsce nie jest przetłumaczona, natomiast jest genialna książka Ultra Society Petera Turchina, którą bardzo, jak ktoś zna język angielski, to bardzo polecam kupić i przeczytać. Jest fenomenalna. Opowiada o tym, o tej cesze, która wyróżnia ludzi spośród wszystkich innych stworzeń na naszej planecie. Otóż jest to zdolność, według autora, i ja się z nim w 100% zgadzam, jest to zdolność do ultrakooperacji. On to tak definiuje, tą zdolność do kooperacji z ludźmi, którzy są nam obcy, z ludźmi, którzy są nam wrogami. Polega to na tym, że od nich się uczymy, zdobywamy ich doświadczenie życiowe, jesteśmy w stanie je zaabsorbować, przekształcić, zaadaptować do naszych potrzeb i zastosować dla naszego własnego dobra. Otóż to, co teraz na chwileczkę przejdę do spraw chińskich, czyli do mojego głównego pola eksperckiego. W starożytnych Chinach 2,5 tysiące lat temu był okres kilkuset lat chaosu, wojen, niepokojów społecznych, no i generalnie braku pokoju, braku stabilności. To są czasy, w których powstał właśnie traktat Sztuka Wojny, dlatego on jest dostosowany samą swoją konstrukcją do czasów, w których my w tej chwili żyjemy, do coraz większego chaosu na arenie międzynarodowej, w której załamuje się porządek narzucony przez Stanów Zjednoczonych, prawda? Co chwila zdarza się coś, co pokazuje, że ten porządek nie działa tak dobrze jak kiedyś. Więc cały złoty okres filozofii chińskiej, czy też cywilizacji chińskiej, mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu. To są też te czasy Konfucjusza, w którym on stworzył system społeczny, który przetrwał ponad 2000 lat, proszę zwrócić uwagę. Czyli on stworzył narzędzie do zakończenia chaosu. Tak można właśnie powiedzieć o esencji tego, czym jest konfucjanizm. To jest cały system narzędzi instytucji społecznych, cywilizacyjnych, państwowych, które mają za zadanie sprawić, żeby nie nastąpiło załamanie porządku. Więc nie, zobaczmy, w jakich miejscach w tej chwili zastanawiamy się, w którym miejscu następuje atak na nas. Więc jeżeli atak następuje w sposób, w którym ludzie nie są niezdolni do walki o zaprowadzenie porządku, harmonii społecznej, czy też pokoju w znaczeniu braku wojen, stabilizacji społecznej, no to w tym momencie pogłębia się chaos i taki chaos jest docelowym efektem działania wszelkich agentów zewnętrznych, starających się po prostu zyskać przewagę, starających się przetrwać, bo gra geopolityczna jest grą o przetrwanie. Gra między cywilizacjami, między państwami, między ludźmi to jest gra o przetrwanie i o dominację. To też jest osobny temat. Więc tak to mniej więcej by wyglądało z mojego punktu widzenia. Tak, pan Tomasz jeszcze chciał coś dodać. Ja tutaj tytułem uzupełnienia pan Piotr zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz. Kwestię poświęcenia za ojczyznę, za rodzinę. I proszę zwrócić uwagę w kontekście tego, co się zadziało na granicy polsko-białoruskiej i w kontekście tego, co się działo podczas tak zwanego strajku kobiet. Gdy widziałem to, co zadziało się na granicy polsko-białoruskiej, gdy ludzie tam z panem Kramkiem włącznie próbowali ten płot w taki czy inny sposób tam uszkodzić, usunąć, jak zwał, tak zwał. To pierwszą myśl, jaką miałem, to jest na litość boską, przecież od tysiąca lat za integralność naszych polskich granic ginęli rycerze, żołnierze, przelewali krew. I teraz młody człowiek w kontekście właśnie tego poświęcenia, gdy widzi to i... Młody człowiek w kontekście poświęcenia myśli, że pojeździ na rowerze dzisiaj, to tak, trochę tak... Wie pani, nie wszyscy. Natomiast młody człowiek, bez względu na to, czy ten, który jeździ na rowerze, czy ten, który interesuje się historią, czy na przykład bez masa takich młodych ludzi, którzy są w harcerstwie, w różnych organizacjach proobronnych, czy w grupach rekonstrukcyjnych. No są takie organizacje, ale pytanie, czy mamy tak wystarczającą przeciwwagę, jak chociażby Uniwersytet Środkowoeuropejski Sorosza, tak? Uh-huh. Czy my mamy tak potężne instrumenty edukacyjne dla tych młodych ludzi? Bo też tutaj rozmawialiśmy o tym, właśnie o tym, że konieczna jest zdolność samodzielnego myślenia, żeby się dobrze bronić przed medialnym fałszem. I właśnie tu jest, to jest ten problem. Ale jeszcze dokończę ten wątek. I to, co się działo podczas strajku kobiet, gdy dewastowano kościoły o charakterze zabytkowym, gdy obsmarowano sprejem pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, na tym wisiała flaga LGBT. Tak, ale nawet nie było wtedy orędzia prezydenta. W związku z tym właśnie do czego zmierzam? Gdy młody człowiek widzi, że 1 września w rocznicę godziny W aktywiści LGBT, jeden z aktywistów na Nowym Świecie eksponował swoje narządy płciowe, gdy jeden z aktywistów LGBT pali flagę biało-czerwoną w YouTube, to może nastąpić bardzo niebezpieczne zjawisko, że u wielu młodych ludzi będzie takie myślenie. Jeżeli państwo nie reaguje, służby nie reagują, wszyscy w sumie są do tego obojętnie nastawieni, to znaczy, że to, co mi mówi pan prezydent, to, co mówi pan premier, to, co mówi minister obrony, to, co mówią dowódcy wojskowi, to, co nawet policjant mi mówi, to, co nawet nauczyciel na lekcji mówi... Ale to jest osobny to temat, jest, panie to Tomaszu, strajk kobiet. Wtedy ten głos, że tak powiem, no naszych elit strategicznych, moim zdaniem, nie był wystarczająco słyszalny. A jeszcze teraz ostatnie pytanie. Panie Piotrze, pisze pan, że wyposażenie się w sensorium, a więc osiągnięcie zdolności percepcji tego, co zapewni przetrwanie, ale też stworzenie instrumentarium oddziaływania na świat zewnętrzny, to sprawa życia i śmierci dla ludzi, narodów i państw. Czy Polska, i to jest jakby pytanie już do obu panów, czy Polska posiada narzędzia do prowadzenia wojny psychologicznej? Zaczynamy od pana Piotra Plebaniaka. Więc każdy je posiada, ale wykształcone, wyćwiczone, wytrenowane w lepszym lub gorszym stopniu. To ten fragment, który pani zacytowała, odnosi się do tak zwanego cyklu podejmowania decyzji i działania, który nazywa się OODA, czyli obserwacja, orientacja, decyzja, akcja. Polega to na tym, że każdy system przedstawiający informacje, czyli każdy człowiek, każde społeczeństwo, w różnym stopniu oczywiście, państwo czy imperium, przetwarza informacje z zewnątrz, prawda? Czyli ma ten input, czyli obserwuje, zgarnia za pomocą radarów, człowiek za pomocą oczu. Jest taki świetny aforyzm sprzed 2500 lat. Panie Piotrze, ja chciałam na chwilę przerwać. Mamy ostatnie 2 minuty. Ja chciałam, żeby pan powiedział jeszcze 2-3 zdania. Jeszcze na koniec jeszcze pan Tomasz Formicki. Dobrze. Więc niech pani powtórzy pytanie. Tak, czy Polska posiada narzędzia do prowadzenia wojny psychologicznej? Posiadamy, tylko problem jest taki, że zostaliśmy zneutralizowani, to znaczy nie jesteśmy w stanie wykształcić reakcji. Proszę zobaczyć to, co pan Tomasz Formicki przed chwilą mówił, co się działo w czasie tego strajku kobiet. To wyszli na ulicę ludzie, którzy zostali sformatowani na to, żeby zniszczyć wszelkie zdolności do samopoświęcenia i jak gdyby podtrzymywania tych wartości, które decydują o naszej integralności, naszej cywilizacji naszej tożsamości kulturowej. Proszę zobaczyć, że te kobiety o co walczą, że one nie chcą rodzić dzieci, dlatego że dla nich to są pasożyty, które rosną w ich ciałach i są setki rozmaitych tłumaczeń. To, czego oni to, co mówią i robią, po to, żeby kwestii odpowiedzialności osobistej, poświęcenia się dla dobra dziecka, prawda? Bo przecież karierę też trzeba w jakiś sposób finansowo gorzej żyć po to, żeby to dziecko utrzymać. To wszystko jest odrzucane na poziomie ideologicznym i jest to jak gdyby agresja ideologiczna skrajnie przejawiająca się naszemu przetrwaniu. Panie Piotrze, tu stawiamy kropkę. Ostatnie zdanie, pan Tomasz Formicki. W mojej ocenie ma, tylko one wymagają bardzo głębokiej restrukturyzacji, reformy i przede wszystkim politycy, którzy zadaniują służby specjalne w Polsce, bo służby realizują te zadania w zakresie walki informacyjnej, oddziaływania psychologicznego. Politycy muszą zdefiniować, czym jest polski interes narodowy, racja stanu. I stawiamy tutaj kropkę. Dziękuję bardzo za udział w programie panu Tomaszowi Formickiemu i panu Piotrowi Plebaniakowi. Dobranoc państwu, Michalina Szymborska. We'll be right back.